While you were around, message says you left the number that I tried to call, but they wrote it down in a perfect Spanish scroll. Perfect Spanish scroll. Your name. those injustices that he had suffered in his life. His wife and kids and foster dogs and neighbors raising Cain and causing strife. They were forever whining, bleating, howling, yapping, screeching, moaning, crying, laughing. He fed them well. Battle Rages On z płyty pod tym samym tytułem, a później dwa nagrania z albumu Perpendicular, Sometimes Feel Like Screaming i Vovum Ted the Mechanic. Ta ostatnia płyta zrealizowana już bez Richiego Blackmora, a w jego miejsce pojawił się nowy gitarzysta Steve Morse. Na zakończenie prezentacji nagrań zrealizowanych z udziałem Jana Gillana cofniemy się do roku 1972, czyli do tego rocznika, od którego zaczynaliśmy dzisiejszą audycję. Album koncertowy, jeden z najsłynniejszych w całym dorobku grupy Deep Purple, jeden z najsłynniejszych również albumów koncertowych chyba wszechczasów. Made in Japan i utwór Lazy. Deep Purple z albumu Made in Japan i Lazy. Teraz przechodzimy do nagrań grupy TSA, podobnie jak przed tygodniem. Zaczynamy od płyty Heavy Metal World. Alien, Heavy Metal Świat i Kocica. Wszystkie utwory z płyty zespołu TSA Heavy Metal World, albumu wydanego w roku 1984. Audycja Ranny Wzmacniacz powoli dobiega końca. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu i zostawiam Państwa jeszcze z utworami w wykonaniu grupy TSA z dwóch płyt Rock and Roll i Proceder. Dziękuję, Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia. Słyszałeś, co się mam złość, ten proceder niecny. A ochota wyswiać w jakiś lepszy świat, urok ma niezmienny. Bo byle jaki ktoś, to się nakradł już dość, prawi mi morały. I co dzień mączy się, bo nauczyć mnie chce przeklinania pały. Drugi znowu ma pysk, uśmiech jak błota brysk, tłuste lepkie palce. Brzuch, nonszalancki ruch i w kieszeni harce. Taki świat, jaki jest, już tylko obraża mnie, aż mnie tli, jak chcę żyć i świętym być. Namieszał w twojej głowie. chciałeś kiedyś wyrwać z serca coś, co jak drzazga tkwi. I niepotrzebnie rani, przeszkadza żyć. To nie takie proste. Pomoże ci nic.